Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü dersimiz Enfal suresinin 62. ayeti kerimesinden başlayacak. Rabbimiz buyuruyor ki 62. ayet-i kerimede وَاِنْ يُرِيدُوا اَنْ يَخْتَعُوكَ فَاِنَّ حَسْبَكَ اللّٰهُ وَالَّذ۪ي اَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ. Evet, 63. ayette ise Rabbimiz وَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ اَنْفَقْتَ مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَاكِنَّ اللّٰهِ اَلَّفَ بَيْنَهُمْ اِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ buyuruyor. Evet, bir önceki dersimizde 61. ayeti kerimeyi okumuştuk. Evet, düşman güçleri, kafir taraftarları, kafirlerden yana olanlar ve kafirler barıştan yana eğilim gösterirlerse sen de barıştan yana ol demişti Rabbimiz. Allah'a güven, o her şeyi ilmiyle kuşatan ve bilendir demişti. Bugünkü ayet-i kerime onun devamı. Savaş ve barış konuları anlatılmaya devam ediliyor Enfal suremizde. Ama barış yanlısı gözükmekle niyetleri sadece seni aldatmaksa o zaman bil ki Allah sana yeter. Ve yuridu en yakta'uke. Biz barışı istiyoruz demek suretiyle yine Müslümanları fitne fesat sokmak suretiyle karıştıracaklarsa, bozgunculuk yapacaklarsa aman buna da iyi dikkat et. Barıştan tarafız demek suretiyle onların bu sözlerine hemen aldanıverme. Tetkikini ve tahkikini iyi yap. Eğer öyle bir durumları varsa onlar barış yanlışı gözükmekle niyetleri sadece seni aldatmaksa o zaman bil ki Allah sana yeter. Huvellezi eyyedeke binasrihi ve bil müminim. Odur seni yardımıyla ve müminlerle destekleyen. Evet, o Allah seni tasdik eden müminlerle desteklemiştir. O Allah seni savaşlarda melekleriyle desteklemiştir. O Allah kafirlerin kalbine değişik şekillerde korku solmak suretiyle seni desteklemiştir. 63. ayet وَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ. İnanmış kimselerin kalplerini de o bağdaştırdı ve kaynaştırdı. Evet, insanlar iman ettik deyince hepsi aynı gaye uğruna devam ediyorlar. Hayatlarını aynı gaye uğruna sürdürüp gidiyorlar. Aynı gaye uğruna ölüme gidebiliyorlar. İşte o müminleri de kalplerini birbirine bağdaştıran ve kaynaştıran odur. لَوْ اَنْفَقْتَ مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ. Evet, o inanmış kimseler ki uğrunda yeryüzündeki her şeyi toptan harcasaydım onların kalplerini birbirine ısındırıp kaynaştıramazdım. Evet, peygamber milyarları harcasa bile o insanları birbiriyle bu hale getiremezdi. Bunca insanların, müminlerin kalplerini bağdaştırıp kaynaştıramazdı. Çok para harcamak suretiyle bu olmuyor. İman kalp işidir. İnanç kalpte olan bir şeydir. İnsanlar inandık dediler ve hepsi birden kol kola el ele yürüdüler bu dava uğruna. Peygamber kendi başına milyarlar harcamış olsaydı böyle bir şey yapma imkanı olmayacaktı. Evet. Sen milyarlar harcasaydın böyle bir şey yapamazdın. لَوْ اَنْفَقْتَ مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ اَلَّفَ بَيْنَهُمْ اِنَّهُ عَز۪يزٌ حَك۪يمٌ. Onların kalplerini birbirine ısındırıp kaynaştıramazdın sen. Ama işte Allah onların kalplerini birbirine ısındırıp kaynaştırdı, bir araya getirdi. Hepsi yek bir vücut gibi, tek bir vücut gibi devam edip gidiyorlar. İslam uğruna, İslam dini uğruna, Allah'ın dini uğruna hayatlarını devam ettirip gidiyorlar. Gerçekten de Allah yaptığı her şeyi yerli yerince yapar ve en yüce iktidar sahibidir. Vallahu azizun hakim, innehu azizun hakim Kur'an'da çok geçer. O güçlüdür, onun gücüne hiçbir güç erişemez. O yaptığı her şeyi yerli yerince yapar. Hiçbir aksak tarafı olmaz, yüksek tarafı olmaz, fazla ve eksik tarafı olmaz. İşte Rabbimiz pek çok ayet-i kerimelerin sonunda Azizun Hakim diye kendini bu şekilde tanıtır. Ben güçlüyüm, benim gücüme hiçbir güç erişemez. Ben kuvvetliyim, benim kuvvetime hiçbir kuvvet karşı gelemez. Ben de yaptığım her şeyi yerli yerince yaparım buyurur Rabbimiz. 64. ayet. Ya eyyühen nebiyyü hasbükallahu ve men ittebaake minel mu'minin. Ey peygamber, inananları savaşmaya teşvik et. Evet. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam müminleri, Müslümanları daima Allah yolunda gayret etmeye, cihad etmeye, savaşmaya çağırıyordu. İşte okuduğumuz sure zaten savaştan, savaş manzaralarından bahseden sure. Bu ayet-i kerime de ya eyyühen nebiyyü, ey peygamber, hasbükallahu ve men ittebaake minel mu'minin. Allah sana da yeter, sana uyan inanmış kimselere de Allah yeter buyuruyor. Evet, Allah hepimize yeter. Allah herkese yeter. Allah her şeyiyle herkese yeterdir. Başka yerden destek aramaya gerek yok. Destekçin Allah'sa başka bir şeye gerek yok, o kafidir. Yardımcın Allah'sa başka yardımcıya gerek yok, o kafidir. Dolayısıyla ya eyyühen nebiyyü hasbükallahu ve men ittebaake minel mu'minin. Evet, Allah sana yeter. Seninle birlikte olan müminlere de Allah yeter. O kafidir size. Siz her zamanda ve her zeminde ondan isteyin her şeyinizi. O size yeter. Dua mı edeceksiniz, ona dua edin. Bir şey mi isteyeceksiniz, ondan isteyin. O size kafidir, o size yeterlidir. 65. ayet. Ya eyyühen nebiyyü harrıdil mu'minin alel gıtâl. Ey peygamber, inananları savaşmaya teşvik et. Ey peygamber, inanan kimseleri savaşmaya teşvik et. Okuduğumuz ayet, Enfal suresi 65. ayet. Ya eyyühen nebi, ey peygamber, harrızıl müminine alel gital, inananları savaşmaya teşvik et. Evet, İslam, Müslümanlık nasıl yayılacak? Yeryüzünde din Allah'ın oluncaya kadar, hayat tarzı, hayat sistemi Allah'ın oluncaya kadar savaşmakla. Bu da İslam ordularının teşkil edilmesiyle mümkündür. İslam askerlerinin teşkil edilmesiyle mümkündür. Dolayısıyla Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Rabbimiz bu okuduğumuz Enfal suremizin 65. ayet-i kerimesinde ey peygamber, evet, harrızıl müminin alel gıtâl. Müslümanları savaşa teşvik et. Müslümanlar savaşsınlar, savaşmayı bellesinler. Asker olsunlar, İslam askeri olsunlar. İslam ordusunun birer ferdi olsunlar. Yeryüzüne İslam'ı hakim kılacak düşüncede, kapasitede savaşçı olsunlar, cihat edici olsunlar diyor Rabbimiz. Emir veriyor Peygamberimize. Müslümanları savaşır hale getir, savaşa teşvik et. Evet, ayet-i kerimenin devamında اِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ وَاِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِئَتٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ. Evet, Rabbimiz Enfal suremizin 65. ayetinde buyurur ki ey peygamber, inanan kimseleri savaşmaya teşvik et. Sizden zor durumlara göğüs germesini bilen 20 kişi çıkarsa, Müslüman askeri 20 kişi çıkarsa bunlar 200 kişiye bedeldir, 200 kişiye yeter. Evet, sizden böyle 100 kişi çıkarsa Allah'tan gelen gerçekleri örtbas etmeye kalkışan kafirlerden 1000 kişiye bedeldir. Evet, Rabbimiz söylüyor bunları. Ayet söylüyor bunları. Evet, Müslümanı savaşa teşvik et, Müslümanlar savaşçı olsunlar. Zor durumlarda göğüs germesini bilen 20 kişi 200 kişiye bedeldir. 100 kişi ise 1000 kişiye bedeldir. Niye öyle oluyor? Allah kafirlere karşı Müslümanlara yardım ettiği için öyle oluyor. Allah Müslümanların yardımcısı olduğu için öyle oluyor. Allah Müslümanların destekçisi olduğu için öyle oluyor. Allah kafirlerin kalbine korku saldığı için öyle oluyor. ve kafirler her gerçeği ve bu savaştaki gerçekleri anlamayan bir topluluktur. Gerçekten kafirler anlayışsız bir toplumdur. Zaten anlayışlı olsalardı Müslüman olurlardı. Zaten anlayışlı olsalardı İslam'a girerlerdi. İslam ordusuyla karşı karşıya kalmazlardı ve gelmezlerdi. Evet. Anlayışsız oldukları için, İslam'a karşı geldikleri için, Allah'a, peygambere ve Allah'ın peygamberin ordusuna karşı geldikleri için zaten onlar anlayışsız kimselerdir. Ve bu yüzden mağlup olmaya hak kazanmışlardır ve mağlup olurlar. Hazreti Adem'den itibaren tevhid mücadelesi veren tüm ordular galip gelmiş. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın orduları da daima galip gelmiş. Kendilerinden birkaç kat, hatta 10 kat fazla olan ordulara bile karşı çıkmışlar ve onlar mağlup olmuşlar. Bunlar galip gelmişlerdir. Rabbimiz böylece bize bu gerçeği de bindiriyor. Yani siz 20 kişi olsanız Müslüman ordusu olarak 200 kişilik kafir ordusuna bedelsiniz. Siz evet 20 kişi 200 kişiye bedeldir. 100 kişi olursa onlar da 1000 kişiye bedeldir buyuruyor. Çünkü onlar anlayışsız toplumlardır. Çünkü onların hayatında ve dünyasında yaşamak vardır. Ölümü istemezler. Şehitlik onların dünyasında yoktur. Müslüman askeri şehit olurum, en yüksek derecelere ulaşırım der ve şehit olmayı arzu eder. Ama kafir dünyada acaba bir gün, bir saat, bir ay, bir yıl fazla yaşayabilir miyim hesabını yapar. Bu yüzden onlar anlayışsız insanlardır, anlayışsız toplumlardır. 66. ayet. El ane haffefallahu ankum ve alime enne fikum da'fen fe in yekum minkum mi'etun sabiratun ya'libu mi'eteyni ve in yekum minkum elfun ya'libu elfeyni biiznillah. Vallahu me'as sabirin. Evet. 66. ayet-i kerimede de yine aynı konu bize söyleniyor. Rabbimiz bize hatırlatıyor. Buyuruyor ki ama yine de Allah şimdilik yükünüzü hafifletmiş bulunuyor. Çünkü zayıf olduğunuzu biliyor. Şöyle ki sizden eğer zor durumlarda sabretmesini bilen 100 kişi çıkarsa bunlar 200 kişiyi yenip alt edebilir. Ve sizden böyle 1000 kişi çıkarsa Allah'ın izniyle 2000 kişiyi yenip alt edebilir. Çünkü Allah zor durumlarda göğüs gerip dirençli davrananlarla beraberdir. Evet. Rabbimiz değişik bir netice sundu ortaya. Değişik bir sonuç. En az 1'e 2. Müslümanlar 1 kişi ise 2 kişiye galip gelir. 10 kişi ise 20 kişiye galip gelir. İşte yükü hafifletmek suretiyle daha da kolaylıklar getirdi Rabbimiz. Zayıf olduğumuzu bildi, güçsüz olduğumuzu bildi. Eğer sabreden 100 kişi çıkarsa 200 kişiye bedeldir. Sabreden 1000 kişi çıkarsa 2000 kişiye bedeldir. Savaşta demek suretiyle İslam ordularının ne kadar az da olsa kendilerinden birkaç kat fazla olan ordulara galip gelebileceklerini ortaya koymuş oldu. Enfal suremizin 66. ayet kerimesinde. 67. ayet. Ma kana lin-nebiyyin en yekuna lehu esra hatta yuskhina fil ardı. Turiduna arada'd-dunya vallahu yuridu'l-ahireh. Vallahu azizun hakim. Evet. Rabbimiz bu okuduğumuz ayeti kerimede de yani Enfal suremizin 68. ayet-i kerimesine bakınız ne buyuruyor. Yeryüzünde küfrün belini kırıp tam hakimiyet sağlamadıkça hiçbir peygambere esir almak yakışık almaz. Siz bu dünyanın geçici kazançlarını istiyorsunuz ama Allah sizin için ahiretteki cenneti elde etmenizi istiyor. Çünkü Allah en yüce iktidar sahibi olup yaptığı her şeyi yerli yerince yapandır. Evet. Bir peygamber esir almak için çıkmaz savaşa. Esir elde etmek için çıkmaz savaşa. İnsanları Müslüman etmek için çıkar. İnsanları Müslüman yapmak için çıkar. İnsanların İslam'la tanışmasını ve Allah'ın yoluna girmesini temin için yapar. Değilse ganimet elde etmek için veya esir elde etmek için yapmaz. İşte bu ayet-i kerimede de İslam ordularının tek gaye ve hedeflerinin Allah'ın rızasını kazanmak olduğu böylece bildirilmiş oluyor. Peygamberin de İslam ordusundaki askerlerin de her birinin hiçbir şekilde kalkıp esir elde etmek ve ganimet elde etmek için savaş yapmadıkları ortaya çıkmış oluyor. Allah'ın dinini yeryüzüne hakim kılmak için çalışacaktır. İslam ordusunun her bir askeri, komutanı. Yeryüzünde Allah'ın dini hakim olsun. Yeryüzünde Allah'ın dini sadece ve sadece yayılsın diye bu gaye ve maksatla yapar. Değilse ganimet elde etmek, esir elde etmek için savaş yapılmaz. Evet. Hiçbir peygambere yeryüzünde küfrün belini kırıp tam hakimiyet sağlamadıkça esir almak asla yakışık almaz. Yuridûne arada dünya. Siz bu dünyanın geçici kazançlarını istiyorsunuz. Savaşa katılanların ekseriyetle zihinlerindeki hedef bu. Ganimet elde ederiz, esir ve cariye elde ederiz ve köşeyi döneriz. Bu düşünce kafalarda olduğu için Rabbimiz bu düşünceyi yok etmek için Allah'ın rızasını kazanmak ve İslam ordularının sayısını artırmak için bu işin yapılmasını emrediyor ve Müslümanların sayısı artsın için yeryüzüne sadece ve sadece Allah'ın dini hakim olsun için bu işi yapıyor Rabbi Zülcelal'imiz. Bu yüzden savaşın meydana geldiğini, Müslümanların savaşa çıktığını bize bildirmiş oluyor. İşte bu ayet-i kerimede Rabbimiz bu gerçeği bize bildiriyor. Siz dünya hayatının geçici zevkini, kölesini, cariyesini, ganimetini istiyorsunuz. Turidune arada dünya. Siz bu dünyanın geçici kazançlarını istiyorsunuz. Evet. Vallahu yuridul ahire. Allah ise sizin için ahiretteki cenneti elde etmenizi istiyor. Allah sizin için cenneti istiyor. Siz de bu dünyanın kölesine, cariyesine, ganimetine hevesleniyorsunuz. Allah sizin için ahiretteki şehitlik mertebesini ve cenneti, cennetteki en yüce nimetleri istiyor. Siz ise bu dünyanın basit kölesine ve cariyesine aldanıyorsunuz. Vallahu azizun hakim. Çünkü Allah en yüce iktidar sahibi olup yaptığı her şeyi yerli yerince yapandır. Evet, Allah yaptığı her şeyi yerli yerince yapıyor. 68. ayet. Levla kitabun minallahi sebaka lemessekum fima akhaztum azamen azim. Allah tarafından önceden buyurulmuş böyle bir ilke olmasaydı, aldığınız bütün bu esirler yüzünden başınıza mutlaka büyük bir azap çökerdi. Evet, Rabbimiz bu ayeti kerimede de bize bu gerçeği bildiriyor. Önceden bir yazgı vardı. Allah'ın yazgısı, takdiri vardı, kader vardı. Allah tarafından önceden buyurulmuş öyle bir ilke olmasaydı, aldığınız tüm bu esirler yüzünden başınıza mutlaka büyük bir azap çökerdi. Evet, bu savaşta esirler konusunda ne yapılacağı tartışılmıştı. Öldürelim diyenler vardı. Kimileri fidye almak suretiyle gönderelim diyenler vardı. Ve en sonunda Müslümanlara okumayı, yazmayı belletmek mukabilinde salıvermeleri tercih edilmişti. İşte bu köleler yüzünden insanlar değişik kanaatlere sahip olabiliyorlar. Ama Allah'ın önceden bir yazgısı olmasaydı, insanların hata ve kusurlarından dolayı hemen cezaları verilecek olsaydı Allah ceza verirdi. Ama Allah vermiyor cezayı. 69. ayet. Fekulu mimma ganimtum halalen tayyiba. Vettekullah innallaha gafurur rahim. Artık savaşta elde ettiğiniz ganimetlerden helal ve temiz olarak kullanın ve yolunuzu Allah'ın kitabıyla bulmaya çalışın. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayan ve acıyandır. Evet, savaşta elde edilen şeyler haram mı, yasak mı? Hayır, helaldir. Ama ilk gaye ve maksadınız savaşta esir elde etmek, cariye elde etmek ve ganimet toplamak olmasın. Allah'ın dinini yeryüzüne hakim kılmak olsun. Bu uğurda savaşın, bu uğurda gayret edin. Değilse geri tarafı dünya metadır. Allah sizin için ahireti ve cenneti istiyor buyuruyordu Rabbimiz önceki okuduğumuz ayetlerde. 70. ayet. Ya eyyühen nebiyyü kul limen fî eydîküm minel esrâ. İn ya'lemillâhu fî kulûbiküm hayran yu'tiküm hayran mimmâ uhize minküm ve yağfir leküm. Vallahu gafurur rahîm. Ey peygamber, elinizdeki esirlere de ki, eğer Allah kalplerinizde bir hayır olduğunu bilirse, size sizden alınan fidyeden daha değerlisini verir ve sizi bağışlar. Çünkü Allah çok bağışlayan ve çok acıyandır. Peygamberimizin esirlere böyle söylemesi emrediliyor. Yani Müslüman olursanız sizin için daha hayırlı bir iş yapmış olursunuz. Kendiniz için hayırlı bir iş yapacaksanız gelin Müslüman olun. Hem esirlikten kurtulmuş olursunuz hem de bizim kardeşlerimiz olarak en güzel bir işi yapmış olursunuz. 71. ayet. Ve in yuridu hiyaneteke fekad khanullaha min qablu fe emkene minhum vallahu alimun hakim. Evet. Ve eğer o esirler fidye ödemeyip sahte Müslüman olmak gibi bir hainliğe yeltenirlerse unutmasınlar ki daha önce Allah'a da ihanet etmişlerdi de bu yüzden Allah inananları onlara karşı galip getirmişti. Çünkü Allah her şeyi bilen ve yaptığı her şeyi yerli yerince yapandır. Olur ya Allah Resulü'nün kölelere bu teklifi cazip gelir de Müslüman olduk derler. Sahte olarak Müslüman olduklarını söylerler de sonra da kaçabilirler. Bunların da tedbiri alınması gerekiyor İslam devleti tarafından. Gerçek Müslüman mı yoksa yalandan mı Müslüman oldu? Kaçmak için mi kurtulmak için mi Müslüman oldu diye İslam devleti Müslüman olduk diyenleri de belli bir gözetim altında bulundurarak, kontrol altında bulundurarak sahte Müslüman mı gerçek Müslüman olduklarını tespit edecektir. Müslümanları aldatabilirler. İslam ordusunun yetkililerini aldatabilirler ama Allah'ı aldatmaları mümkün değildir. Vallahu alimun hakim. Evet. Allah her şeyi bilen ve yaptığı her şeyi yerli yerince yapandır. İslam devlet reisine ve Müslümanlara bu vazifede düşüyor. Alınan esirler içerisinde Müslüman olduk diyenler olursa onlar bizim kardeşlerimizdir. Ama gerçekten mi yoksa sahte mi söylediler bunu? Bunun da tespiti için belli bir süre tanınmalı, o süre içerisinde kontrol altında bulundurulmalı o kimseler, o köleler. 71. ayet. Ve in yuridu hiyaneteke fekad khanullaha min qablu fe emkene minhum vallahu alimun hakim. Evet. Eğer o esirler fidye ödemeyip sahte Müslüman olmak gibi bir hainliğe yeltenirlerse, böyle bir hainlik yaparlarsa unutmasınlar ki daha önce Allah'a da ihanet etmişlerdi bunlar. Allah'ın peygamberine inanmamak suretiyle, müşrik ordusunda yer almak suretiyle müşrikliği kabul etmişlerdi. Allah bu yüzden inananları onlara karşı galip getirmişti. Çünkü Allah her şeyi bilen ve yaptığı her şeyi yerli yerince yapandır. 72. ayet. İnnellezine amenu ve haceru ve cahedu bi emvalihim ve enfusihim fi sebilillah. Vellezine avu ve nasaru ulaike ba'duhum evliya'u ba'dım. Vellezine amenu ve lem yuhaciru ma lekum min velayeti min şeyin hatta yuhaciru. Ve in istensarukum fid dini fe aleykumun nasru illa ala kavmin beynekum ve beynehum misakun. Vallahu bima ta'maluna basir. Evet, 72. ayet-i kerimede pek çok hüküm var. İslam'ın savaş hukukuyla alakalı, barış hukukuyla alakalı, anlaşmalar hukukuyla alakalı pek çok hükümler var bu 72. ayet-i kerimenin içerisinde. Buyuruyor ki Rabbimiz, öte yandan iman edip hicret edenler ve Allah yolunda mallarıyla canlarıyla çaba gösterip duran kimselere ve hicret edenlere kol kanat açıp yardım edenlere gelince, Mekke'deki Müslümanlar Müslümanca yaşayamadıkları için Mekke'yi terk ettiler. Müslümanca yaşayabilecekleri mıntıka olan Medine'ye geldiler. Bu fedakarlığı yaptılar. Malı, mülkü, serveti, evi bıraktılar orada. Medine'deki Ensar kardeşleri de aynı şekilde fedakarlık yaptılar. Onlar da Ensar olarak yardımcı oldular bunlara. Gelin kardeşlerim, buyurun, eviniz yok, evimizin bir bölümü sizin veya benim ikinci bir evim var, o senin. Şu bahçenin yarısı senin, şu ticarethanenin yarısı senin. Hanımın da yok senin, hanımlarımdan birini beğenirsen onu boşayayım, o da iddetini beklesin ve onu sen al demek suretiyle bu kadar fedakarlık gösterivermişti. Ensar dediğimiz Medineliler. Mekkeliler vatanlarını terk ettiler. Ailelerini, evlerini, yurtlarını terk ettiler. Sadece canlarını attılar Medine'ye. Medine'deki kardeşlerimiz de yine aynı şekilde fedakarlıkta bulunarak malını, mülkünü, servetini, yarısını onlara vermek suretiyle böyle bir fedakarlıkta bulundular. İşte iman edip hicret edenler, Allah yolunda malıyla canıyla cihad edenler ve onları, o cihad eden kardeşlerini, hicret eden kardeşlerini yardım etmek suretiyle barındıranlar ve Ensar ismini alanlar. Ülaike bazuhum evliyâhu bâd. İşte bunlar hepsi birbirlerinin dostlarıdırlar. Evet, gerçekten bunlar birbirlerinin dostudurlar. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُحَاجِرُوا. Bir grup daha vardır ki iman ettik diyorlar fakat sizin bölgenize göç etmemişlerdir onlar. Onlar Mekke'de kalmışlardır. İman ettiklerini söylüyorlar ama Mekke'den Medine'ye henüz hicret etmemişler. Orada kalmışlar. Değişik nedenlerle oradan dışarıya çıkamamışlardır. مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِي مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُحَاجِرُوا. Evet, bu sizin bölgenize göç etmemiş olan kimselere gelince, hicret edene kadar onların korunup gözetilmesinden siz hiçbir zaman sorumlu değilsiniz. Evet, sorumlu değilsiniz siz onlardan. Onlar hicret ederlerse, sizin yanınıza gelirlerse onları korumakla mükellefsiniz. Ama hicret etmedikleri sürece iman ettiklerini beyan eden o kimseler, kendi vatanlarında kaldıkları sürece sizin onları koruyup gözetmenizde hiçbir zaman sorumluluğunuz yoktur. Böyle bir sorumluluk size yüklenmemiştir. وَاِنْ اِسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ اِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيْسَاغٌ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Eğer onlar din hususunda sizden yardım isterlerse yardım etmek üstünüze borçtur. Yeter ki bu yardım kendileriyle aranızda anlaşma bulunan bir topluluğa karşı olmasın. Çünkü Allah yaptığınız her şeyi görmektedir. Yani İslam devlet hukukunda, savaş hukukunda ve barış hukukundaki esaslar ana hatlarıyla bu ayet-i kerimede dile getirmiş oluyor. Hicret eden kardeşleriniz sizin bölgenize ve yurdunuza hicret etmişlerse onlar kardeşlerinizdir, onlarla birliktesiniz. İman etmişler ama hicret etmemişler ise onları koruma konusunda bir Allah size sorumluluk yüklememiştir. Ama din hususunda sizden yardım isterlerse onlara yardım etmek sizin üzerinize bir borçtur. Ama bu yardım kendileriyle aranızda anlaşma bulunan bir topluluğa karşı olmasın. Öyle bir anlaşma varsa anlaşmaya riayet etmek vazifenizdir. Değilse bu Müslümanlara din yönünden yardımcı olabilirsiniz. Çünkü Allah yaptığınız her şeyi, yapacağınız her şeyi görüp bilip durmaktadır. 73. ayet. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَّاوُ بَعْضٍ اِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْاَرْضِ وَفَسَادٌ كَب۪يرٌ. Bütün bunlarla birlikte unutmayın ki Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenler birbirlerinin yardımcıları ve dostlarıdır. Kafirler de birbirinin dostudur. İnanmayanlar da, kafirler de birbirlerinin dostlarıdır. İnananlar birbirinin dostu, kafirler de birbirlerinin dostlarıdırlar. İlla tef'aluhu tekün fitnetun fil ardı ve fesadun kebir. Siz de birbirinizle öylece dost ve yardımcı olmazsanız, yeryüzünde fitne ve büyük bir karışıklık baş gösterecektir. Kafirler birbirine nasıl tutkun ise siz de aynen tutkun olun. Kafirler nasıl NATO diye bir şey meydana getirdilerse, Birleşmiş Milletler diye bir şey meydana getirdilerse, siz de İslam toplumları olarak, İslam ülkeleri olarak, çoğunluğu Müslüman olarak yaşayan ülkelerin insanları olarak böyle topluluklar meydana getirmeniz gerekir. Müslümanlar Birliği, Müslüman Toplumları Birliği gibi böyle toplumlar ve birlikler meydana getirmeniz gerekir. Okuduğumuz ayeti kerime, kitabımızın 8. sırada yer alan Enfal suresinin 73. ayeti. Siz de o kafirler gibi birbirinizle Öylece dost ve yardımcı olmaz iseniz, dost ve yardımcı olarak teşkilatlar kurmaz iseniz, İslam ümmetinin ve İslam toplumunun birlikteliğini meydana getirmez iseniz. Evet, ayet-i kerime böyle emrediyor. Ayet-i kerimenin emri bu. İlla tef'aluhu tekün fitnetun fil ardı ve fesadun kebir. Yeryüzünde fitne ve büyük bir karışıklık baş gösterecektir. İşte bu karışıklıktan dolayı da kafirler istifade ediyor. Müslümanların birlikteliği yok. Her yıl hacca gidiyorlar. Arafat'ta birliktelik meydana gelmiyor. Aynı kitaba, aynı peygambere inandıklarını söylüyorlar ama bu birliktelik meydana gelmiyor. Allah da bunu emrediyor. Böyle bir birliktelik meydana getirin. Böyle bir birliktelik meydana getirmek suretiyle Müslümanları birlik ve beraberlik içinde halifenizi seçerek birlik ve beraberlik içinde hayatınızı sürdürün ve devam ettirin. Eğer böyle yapmazsanız tekün fitnetun fil ardı ve fesadun kebir, yeryüzünde fitne ve büyük bir karışıklık baş gösterecektir. İşte bugünkü dünyadaki karışıklık bu. Kafirler İslam ülkelerini işgal ediyor. Masum çocukları, gençleri, ihtiyarları, baş kaldıranları öldürüyor. Filistin'de durum aynı, Keşmir'de durum aynı, Bosna'da durum aynı, Irak'ta durum aynı, dünyanın her bir tarafında durum aynı. Müslümanları kesiyorlar, kasıp kavuruyorlar ama hiç ses çıkarmıyor kafirler. Çünkü birlikte hareket ediyor. Biz buranın işini bitirelim, siz ağzınızı açmayın Birleşmiş Milletler olarak. Onlar da ağzını açmıyor. Irak'ın işini bitiriyorlar, Afganistan'ın işini bitirdiler. Birleşmiş Milletler'in ağzı açılmadı, tık çıkmadı. Şimdi Irak'ın işini bitirecek, sonra sıra Suriye'ye gelecek, sonra Türkiye'ye, İran'a gelecek gibi. Evet, siz de İslam toplumları olarak yeryüzünde birlikteliğinizi meydana getirmezseniz, İslam birliğini, İslam ümmetini oluşturmazseniz, yeryüzünde fitneler çıkar, yeryüzünde çok büyük karışıklık baş gösterir buyuruyor Rabbimiz. Okuduğumuz Enfal suremizin 73. ayetinde. 74. ayet. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ İman edip hicret eden ve Allah yolunda elinden gelen her türlü çabayı sarf eden kimselerle, yani Mekke'den malını, mülkünü, servetini bırakıp canını alarak Medine'ye hicret edenler. وَالَّذِينَ آمَوْا وَنَصَرُوا Onlara kol kanat gerip onlara yardım eden kimseler, yani Medineliler. Mekke'deki mal varlıklarını ve her şeylerini bırakıp Medine'ye canlarını atanlar ve o Medine'deki bütün mal varlıklarının yarısını kardeşlerine hediye etmek suretiyle, onlara vermek suretiyle, bu şekilde onlarla bu durumu paylaşanlar var ya, işte bunlardır gerçekten inanan kimseler. Onlar için bağışlanma ve bereketli rızıklar vardır. Ulaike humul mu'minuna hakka. Gerçek müminler onlardır. Gerçek Müslümanlar onlardır. Birileri memleketini terk ediyor, vatanını terk ediyor, malını, mülkünü, servetini, evini terk ediyor. Birileri de mal varlıklarının yarısını onlara vermek suretiyle paylaşıyorlar. İşte gerçek müminler bunlardır. Ulaike humul mu'minuna hakka. Lehum mağfiratun ve rizkun kerim. Evet, işte bu müminlere, işte böyle inanan kimselere Allah'tan bir bağışlanma ve bereketli rızıklar vardır. Allah onları affedecek ve cennette ikramda bulunacak onlara. Değişik şeyler ikram edecektir. Değişik rızıklar verecektir onlara. 75. ayet. Bu surenin son ayeti, Enfal suresinin son ayeti. وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَاُولَٰئِكَ مِنْكُمْ وَاُولُو الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلَى بِبَعْضٍ ف۪ي كِتَابِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهِ بِكُلِّ شَيْءٍ عَل۪يمٍ Evet. Enfal suremizin 75. ayetinde de Rabbimiz buyurur ki, sonradan iman edip de hicret eden ve Allah yolunda sizinle çaba sarf edenlere gelince, bunlar da sizdendirler. Biz ilk senede hicret ettik. Bizden sonraki hicret edenler de vardır. Onlar da bizim kardeşimizdir. Farkı yok. Onlar da sonradan hicret etmişlerdir. Aynı gün hicret etme şartı yok zaten. Herkes zamanı zemini müsait hale getirdiği an hicret edecektir. İşte burada da hicretteki öncelik ve sonralık konuşulmuş oluyor, anlatılmış oluyor. وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ. Evet. İman edip hicret eden ve Allah yolunda elinden gelen her türlü çabayı sarf eden kimselerle onlara kol kanat gelip yardım eden kimseler gerçek müminlerdir dedikten sonra Rabbimiz sonradan iman edip de hicret edenlerin de durumunu böylece açıklıyor. Sonradan iman edip hicret eden ve Allah yolunda sizinle birlikte çaba sarf edenlere gelince bunlar da sizdendirler. وَاُولُ الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلَى بِبَعْضٍ ف۪ي كِتَابِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلْ شَيْءٍ عَلِيمٍ. Ama Allah'ın kitabına göre hısım ve akraba olan kimseler mirası paylaşacak kadar birbirlerine daha yakındırlar. Müslümanlar, Mekke'den malını, mülkünü, servetini bırakarak Medine'ye gelenler, mal varlıklarını orada koydukları için, Medineli kardeşleri ben ölünce malımın yarısı senin olsun, dörtte biri senin olsun, üçte biri senin olsun gibi vasiyetlerde bulunuyorlar ve onlar miraslarını bile bu kardeşlerle aktarıyorlardı. İslam'ın miras hukuku ortaya konunca akrabalık bağları bulunan kimselerin birbirlerine miras yönünden alıp verecekleri ortaya konunca bu ayet-i kerime ortaya çıktı. Evet, siz Medineliler mal varlığınızdan miras olarak Mekkelilere bırakmayın. Allah'ın miras ayetlerinde beyan ettiği kısım ve akrabalık bağı olanlar Allah'ın yaptığı bu taksimata göre birbirine mallarını bırakabilirler. Akrabalık bağı olanların malı birbirine kalır. Değilse siz Müslüman olarak kardeşsiniz, birbirinizden sayılırsınız, cihad etmenizden dolayı cihad edenlere kucaklarınızı açmanızdan dolayı birbirinizden sayılırsınız, Müslümansınız ama miras Allah'ın taksimatına göre yapılacaktır. Akrabalar arasında olacaktır. Dolayısıyla miras hukukunuz bundan sonra Allah'ın taksimatına göre yapılacaktır. Bugünden önce yaptığınız bu taksimatlar geçerli değildir diyor. Bu ayet-i kerime miras hukukuyla birlikte Müslümanların birbirlerine mallarını vermelerini ve bağışlamalarını akrabalık bağına bağlamış oluyor. Evet. İnnallâhe bikülü şeyin alîm. Allah her şeyi gerçekten iyi bilendir. Allah'ın bilgisi çoktur. Her şeyi iyi bilendir. Bu bilgisinden dolayı da miras hukukunu tanzim etmiş. Kimin kime varis olacağını, kimin kaçta kaç alacağını Allah tespit etmiştir. Ölen kimse arkasında kimleri bırakmıştır? Bu bıraktığı kimselere ne kadar pay düşecektir? Allah kitabında bunları bildirmiş. Peygamberinin sünnetiyle de bunların detayını göstermiştir. 14 asırdır miras taksimatı buna göre yapılıyor. Ama ilk hicret dönemlerinde Müslümanlar birbirlerine mal varlıklarını dahi miras olarak verebilecek şekilde fedakarlık göstermişlerdi. Bu ayet-i kerime o fedakarlığı kaldırarak miras hukukunu yerine koymuş oluyor. Böylece kitabımızın 75 ayeti kerimelik Enfal suresini de bitirmiş olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde Tevbe suresinden kitabımızı anlamaya ve aktarmaya devam ederiz. Rabbim bize söylediklerimizle, size de dinlediklerinizle amel etmeyi nasip ve müyesser eyle. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.